Напад. Ахоўнікі воі ляжалі і на паляне, і вакол яе. Хто скурчанелы тачком, так як валіўся з каня, хто распластаўшыся на пажоўклай траве, а хто уткнуўшыся ў зямлю, быццам шукаючы ў яе абароны. Было відавочна, усе яны былі захопленыя смерцю знянацку. У кожнага, у каго ў горле, у каго ў вуху, а ў некаторых у спіне ці грудзях тырчала страла, і абыякава вецер трапаў пярынкі, умацаваныя ў расчэпе на канцы стрэлаў. Параненых дабівалі мячамі, жахлівыя раны заплылі счарнелай крывёй, якая застыла на закарэлым адзенні. Кашталян лідскага замка Нарбут, што ў той злашчасны паўдзень 1389 года прыехаў на Альгердавай паляны на свае вочы пабачыць зладзейства, стаяў як анямелы. Яго паднялі з ложка ў самы той момант, калі ён з вечару распарны лазняй і развяселены медавухай бачыў у сне, як гоніцца за баярскай дачкой лоскай па сцяжыне, што праразае лясную паляну. Разгарачаны хоццю, нібы гарачую парай, ён ламіўся за маладзіцы, як лось, ужо гатовы падмяць пад сябе юнае, прухкае дзявочае цела. І раптам грукат у дзверы, трывожны голас вартавога, і вось ужо заспаная з краёчкам ранішняй зары раніца абдае холадам ногі, занадта паспешліва абгорнутая анучамі. А вочы не хочуць бачыць тое, што і так нікуды ўжо не знікне. Крывавыя пісягі на жаўцелай, трохі прыхопленай шэранню траве, пераламаныя бярэзіны, а галоўнае – мёртвых воіў, што ўчора павезлі замка скарбонку. Не тую звычайную, якой пасылалася у Вільню штомесячная даніна з лідскага княства. Учора замка павезлі заморскіх дрэва куфар, інкруставаны перламутрам і косцю, ды не пусты, сотні залатых чэшскіх грошаў, 5 каштоўнымі камянямі, 10 нізкамі перлаў, 2 залатымі бранзалетамі, дзе ў гняздзечках зялі дробныя пярліны. А яшчэ 5 залатых крыжоў, варцобы, серабра і серебрныя ж цяжкія кубкі, ажно 6. Варцобы, шахматы. А чаша з празрыстай марской пярліны, акаваная золатам, дзе на закрыўцы, выразаныя з дзівосным майстэрствам, мілаваліся залатыя лель і лада. Але найкаштоўнейшае гэта вялікі залаты медальён з васільковага колеру сапфірам пасярэдзіне і зялёнымі смарагдамі па баках. Сам ён укладваўся ў гэтай багацці ў куфар, сам замацоўваў пячаткай пералік, старанна выведзены на пергаменце пісарам Няжылам. Сястра вялікага князя і караля Ягайлы, гаспадыня замка княгіня Марыя, пад аховай 10 вояў, пасылала ў сталіцу скарбы, які завяшчаў гаспадару літоўскай зямлі, ейны васал баярын Страміла. Бяздетным паміраў ён, таму прасіў княгіню Марыю апікавацца ягонай жонкай. Веду, баярын, слабая і безабаронная баярыня Раіна, абяруць яе родзічы, абдзяруць, як тую ліпку. Калі ж заступіцца за Раіну княгіня, то, магчыма, маладая яго малжонка трапіць у вялікакняскі, віленскі, а можа і каралеўскі, кракаўскі двор. А там хопіць ёй і дабра, і абароны. Малжонка, жонка. «Што будзем рабіць?» – запытаўся памочнік Кот. Ён быў, бадай, яшчэ больш разгублены, чымся сам Кашталян. Ніколі не бачыў ён адразу столькі забітых. ажно восьмёх. Ды каго? Замкавых панцырных баяраў. Панцырныя баяры, баяры-воі, якія называліся так таму, што ў час вайны былі абавязаныя абараняць радзіму ў складзе войска сваім панцырам. Якіх усе добра ведалі і якіх толькі учора адпраўлялі з замка. Знайшлі іх толькі на дасвецці і адразу ж паведамілі аб тым у замак. А ён, кашталян, ужо адправіў ганца ў Вільню і па загадзе княгіні ў Краку. Магчыма, што раскрый злачынства і ён сам, бо гэта ж ягоныя людзі. Вось яны тут. Заяц, які выводзіў на дудзе такія закрутасы, што хацелася і спяваць, і плакаць адначасна. Ён, які ножом патрапляў у сасну за 20 метраў. Сокал, вышэйшы за ўсіх ажно на цэлую галаву, які мог жартам узняць на плечы дубовую калоду, ды яшчэ пасадзіць туды каго з прыдворных пакаёвак. Усе ляжаць, уткнуўшыся ў зямельку, куды цяпер і пойдуць без пары. І яго ахоплівалі жах і адначасна разгубленасць. Хто ж мог учыніць такі дзёрзкі напад? Крыжакі, але і іх з паўгода не чуваць, хаця за іх быў пасварыўшыся з каралём і гаспадаром княства Ягайлам яго стрыічны брат Вітаўт. Гаспадар, так у ВКЛ называлі вялікага князя. Вітаў быў сынам Кейстута. Па некаторых крыніцах Кейстут быў родным братам вялікага князя Альгерда па маці Вользе. І такім чынам пляменнікам Альгерда і стрыечным братам Ягайлы. «Гэта не татарскія коні, не бахматы», – гледзеўшыся ў сляды, мовіў кашталян. «І не крыжацкія», – упэўнена падхапіў кот, пачэсваючы правую скроню. «Я ў гэтым кемлю, я ж па падковах магу вызначыць, чые тут коні былі. Гэтыя бядзевеі, нашыя, мясцовыя, бядзевеі, верхавыя коні, рысакі». «Сціхні», – прыкрыкнуў на яго кашталян. «Крыжакі яны, брат, як гадзюкі». Трэба ў любую скуру абярнуцца, і жарабкі ў іх будуць з вялікакняцкай стайні, калі што. Дык мо рабаўнікі з волатавай шайкі? Яно-то можа быць і гэдак, адгукнуўся Нарбут, і ягоны рабы ў воспінах твар зморшыўся ў роздумі. Ён напружана думаў аб тым, куды падзеліся два воі з тых, што суправаджалі каштоўны груз. Ердзень і 18-гадовы Даніла, сын баярына Сокала. Адна і тая ж думка свідравала галаву. Сокал быў з тае дружыны, з якой біў маскалёў пад валокам аламскім Вітаўт. І якраз за прыналежнасць да Вітаўтавай дружыны Сокала і ягонага сына найбольш не любіла княгіня Марыя. Яна нават хацела выгнаць яго з замкавай аховы. Ды толькі Сокал быў адным з лепшых вояў у лідзе. І яна, хаця і неахвотна, згадзілася яго пакінуць на службе. Якраз і гаварыў пра гэта Гердзень, калі настою ўзяць яго ў ахову. Настойваў ён, каб у атрад ахоўніку ўключылі і ягонага сына Данілу. І ўсе расцанілі гэта як вялікі давер амаль што апальнаму Сокалу. І вось абодва яны, і Гердзень, і Сокалу сын, зніклі. Што б гэта магло значыць? Альбо Гердзіня і Данілу захапілі і павялі з сабой рабаўнікі, альбо кашталян баяўся дадумаць да канца. Калі Гердзень акажацца здраднікам, то адразу ў замку вспомняць, што гэта ён, Нарбут, заўсёды прасіў за свайго кума. Ён упарта соваў Гердзіня ва ўсе справы, дзе трэба было паслужыць княгіні, каб пасля можна было пахваліць, як гожа той зрабіў тое ці іншае. А чаму? Таму што задарыў яго гердзень, купіў, можна сказаць, на карані, то серебранай грыўнай, то каменем самацветам для пярсцёнка жонцы, то карункавым каўняром, то, о, беражы мяне, пяру, калі гердзень акажацца здраднікам ці самым тым рабаўніком –